بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 katika darasa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله فاندليا نباب ما جاء في التطير كما تلوتاجا قوسو التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع نقول أنتو كويتكيدي وكروفي كتك جامبو أمبالو أمليونا أو كتك صوتي أليو إسكيا أكتكوليا كوهي ساسني علامة ya kuwa jambo lake analotaka kulifanya limeingia ukorofi na mara nyingi pia mfano wa itikadi ya watu juu ya ndege albuma ambaye ajulikana katika mujtamaa wetu mara nyingi kwa jina la baba watoto wengi katika watu waitakidi kuwa ndege huyu kwa mfano akitua katika nyumba fulani basi ni kisirani itikadi kama hii waliaadhu billah huwapeleka watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala tulisoma katika vikao vya nyuma aya zinazofungamana na hili jambo kadhalika ahadith na leo tuendelea katika kile kilichobakia qala rahimahullahu ta'ala wa li abi daud bi sanadin sahih an urwah ibn amir wa huwa urwah ibn amir al-qurashi وقيل الجهني المكي ذكره ابن حبان في الثقات ابن حبان أممتاجة كتكوالي واتو أمباوني ثقة قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتاجوا الطيرة na sasa hivi nikitumia neno atiyara nafikiri naeleweka ilitajwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ahsanuha alfa'lu ay ahsanu min atiyara alfa'lu kibora kuliko mtu kuitakidi ukorofi kwa jambo analoliona au kulisikia ambayo hiyo yaingia katika kuwa na dhana mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala kibora zaidi ni alfa'lu na fa'l tumeizungumzia huko nyuma ni katika husnu dhanni kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile mtu anachokisikia au kukiona Na tulipiga mfano, kwa mfano mtu ni mgonjwa, yuko katika kitanda ana maradhi, akaingia mtu kwa jina Salim. Kwa kuingia yule mtu ambaye jina lake ni Salim, aliyesalimika, akawa na dhana nzuri kuwa huenda yale maradhi yake akasalimika nayo. Hii ni fani, sababu ni dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, na hili jambo la juzu bali lapendekezwa mtu kuwa nini alfaal. Wala taruddu musliman bi khilaf al-kafiri fainaha taruduhu an qasdihi. Natiyara, haimregeshi nyuma muislamu kutokamana na malengo yake. Ametoka kwenda safari yake, akifungua mlango tu akutana kunguru, kunguru yuko mbele yake, muislamu harudishi nyuma na jambo kama hili, kuwa eti nimemuona ndege huyu basi maana yake safari yangu itakuwa na ukorofi. La, bali waendelea na safari yake, amtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona katika adhkar, miongoni mwa adhkar za kutoka nyumbani, muislamu afundishwa aseme bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Hii dhikri ukiitizama vizuri utakuta yamuelekeza muislamu katika tauhid na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yake yote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoifundisha hii dhikri akasema, anaposema muislamu hii dhikri huambiwa wakita wakufita watanaha anhu ashaitani, umeifadhika kwa kuwa umemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wakufita, na umetoshelezwa sababu umemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Watanaha anhu ashaitani, na shetani hukaa kando, hukaa pembeni kutokamana na mtu kama huyu, hamkaribi kwa sababu ametoshelezwa. Na shetani humwambia mwenzake, kaifa bika birajulin qad wuqiya wa kufiya, waweza vipi kumfikia mtu ambaye Allah tayari amemuhifadhi na kumtosheleza. Kwa muislamu harudishwi nyuma na chochote kile anachokiona au kukisikia, kwa kuwa eti aitakidi ni sababu ya kupata bahati mbaya kama wanavyosema, au ukorofi, au sababu ya yeye safari yake kuwa mbovu atapata tabu. Muislamu aregeshwe na jambo kama hili. Kinyume na kafiri, makafiri itikadi kama hizi wanazo. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره, na mmoja wenu anapoona kile anachokichukia. Binadamu aweza kuona jambo pengine labda ikaingia kitu katika moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha dua ambayo tukiisoma itatuondolea jambo kama hilo. Faliyaqul, basi na aseme, Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Ewe Mola wangu, hakuna anayeleta amali njema, mambo mema, isipokuwa wewe peke yako. Bimaana, kila jambo la kheri unalolifanya wewe muislamu, kila jambo la taa unalojikaribisha nalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. wala sio ujanja, bali yote ni kwa kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo waitakidi kuwa mema yote unaoyafanya, hakuna aliyekuvutia yale mema wewe kuyafanya isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, na maovu unaoyawacha uliokatazwa kisheria hukuyawacha wewe isipokuwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale maovu unaojiepusha nayo na kujiweka mbali nayo, kile kitendo cha kujiepusha na maovu ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio uwerevu wa mtu. Wala haula wala quwata illa bika. Alhaul atahawulu walintiqalu min halin ila hali, mtu kubadilika na kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Hakuna mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Kuridu alladhina zaamtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Sema waambie waombeni wale wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wahakikishia hawamiliki kuwaondolea au kuwazuilia madhara kuwapata nyinyi, yani asli ya madhara kuwapata nyinyi hawezi kuzuia. Wala tahwila, na hata yale madhara yakiwapata hao mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawawezi kuwabadilisheni nyinyi kutoka katika hali ya madhara mliokuwa nayo wakawaweka katika hali ya uzuri. La haula wala quwwata illa billah, hakuna mwenye uwezo wa kubadilisha kutoka katika hali moja kumpeleka mtu katika hali nyingine. Wala quwwata ala dhalika, wala hakuna mwenye nguvu ya kufanya hayo. Illa bika, isipokuwa kwa kupitia kwako wewe wahdaka, peke yako Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika adhana anapoadhini yule mwenye kuadhini akisema hayya ala salah, sisi tuitikia nini? La hawla wala quwwata illa billah. Akisema hayya ala al-falah, tusema la hawla wala quwwata illa billah. Sababu yule anayetoka nyumbani akaja msikitini kuswali swala ya jamaa, bila shaka ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na taufiki yake, ni uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekuwezesha wewe ukaweza kufanya jambo lile la taha. Kwa hapa katika dua, Allahumma la yati bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala hawla wala quwwata illa bika. Ay wala yati at-tiyaratu bil hasanat wala tadfa'u sayyiat. Ila tiyara, kuitakidi ukorofi kwa ndege fulani au kwa jambo fulani uliloliona au kulisikia, hakumiliki huko mema, yani kukakuletea wewe mema, wala hakumiliki kukuzuia wewe kutokamana na mabaya. Mwenye uwezo huo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii dhikri unapoitaja kwa namna hii ukawa waelewa maana yake, basi ni sababu kweli ya kukuondolea katika moyo wako jambo hili la tiara, ikiwa limeingia kidogo katika moyo wako. Kwa sababu ukiangalia katika hii dhikr, Mtume sallam alifundisha Allahumma la yati bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala hawla wala quwwata illa bika, ndani yake kuna kumtegemea kikamilifu na kumwegemezea kikamilifu mambo yako yote Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa mwegemezea yote ayasimamie Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للحديث قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يذكر الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم أسمى مبكيزي وحديثي كو كتندو جاء الطيرة كيلتاجوا كمتوم صلى الله عليه وسلم نهيني مجواب وسباب يا حديثه ونوفيوني كيكوم كواني ضعيف هي حديثني ضعيف لم ينقوني وسباب نهي لماذا عروة بن عامر الصحيح عدم ثبوت صحبته قول صحيح يا ونوفيوني وحديث نكوهو سي صحابة vipi aeleza tukio kama alikuwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na si sahaba kuwa kulitajwa atira mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba alikuwepo pale na hakukuwepo. Hii ni mojawapo wa illa ambazo zimetajwa katika kuidhoofisha hii hadithi. Kadhalika mpokezi aliyepokea kutoka kwa Urwa ambaye ni Habib ibn Abi Thabit لا يعلم له سماع من عروة بل هو مدلس هجوليكاني كوا أممسكي عروة ولم بكيز بل إني مدلس ولم يصرح بالتحديث ني مدلس نا كتاجة وزوازي كوا نمسكي كتوكا كوا عروة ففيه علة الانقطاع كيف هذا كنا علة نجينا أمونيا الانقطاع كمكتك بين مبكيزي اللي يبكيه كتوك وعروة نعروة فالكتكات كمكتك نندي أمانا ونوفيون وكي يكومه حديث كواني ضعيف. قال يذكر الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حكمها وما يعمل حيالها. كونين كمتاجو الطيرة مبلي يمتوم صلى الله عليه وسلم إلي أو بين شيوات حكم ياكي نبيني لنبمبات جنبوي لمسلام أفنينين. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة جنبولا كوانزا كبيسا Mtume sallallahu alaihi wasallam akabatilisha jambo hili. At-tiyara akataja kuwa ni jambo la batil na sio sawa kwa Muislamu kuitakidi jambo kama hili. Wa akhbara anna al-fa'la minha walakinahu khairun minha, na akataja kuwa fa'al ni katika tiyara lakini ni bora kuliko tiyara, yani bimaana ni kinyume chake. Kule ni kuwa na suu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala, na alfa'lu ni kuwa na husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi mtu akiishi na fa'li huwa ana furaha daima katika moyo wake, kuwa kila jambo linalompata ana dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Na itakusaidia wewe kuishi na fa'al daima ukikariri aya Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Kuna mambo yaweza waweza kuyapata katika maisha yako ukayaona yale mambo ni shari kwako wewe, lakini kumbe ni kheri kwako wewe. Na hii aya kuonyesha wazi kwa kila shari inayokupata wewe Muislamu, itizame kwa jicho hili, huenda ikawa ni kheri kwako. Na kuna mambo ambayo wayapenda yakawa ni shari kwako wewe. Kuna jambo fulani wataka liwe vile unavyotaka wewe, likaja kinyume na unavyotaka wewe, bila shaka nafsi yachukia hivyo, lakini kumbe ndani ya lile jambo lina. Na kila mmoja wetu atizame katika maisha yake, atakuta kuwa katika maisha yake yapo mambo aliyokutana nayo akayachukia, lakini ikawa ni khairi kwake. Mangapi katika yale yanayompata mtu ambayo ameyachukia lakini ikawa ni sababu ya khairi kwake? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua, nyinyi hamjui. Kila mmoja wetu asome sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha aangalie ile tabu aliyoipata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo wa da'wa yake mpaka mwisho, na dhiki aliyokuwa akiipata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wakimkanusha, wakimpiga vita, kila aina ya balaa zikimpata, mpaka Mtume wa sallama alikuwa akisema ashaddu nnas balaa al-anbiya, watu wanaopata balaa zaidi na mitihani zaidi ni mitume. Kwa ikiwa wewe upatwa na mitihani, wewe hujapatwa na mitihani iliyowapata mitume. Mitume wapatwa na mitihani zaidi. Wallahi Mtume wa sallama hajawahi kushiba siku tatu mfululizo, kula tu kushiba, hajawahi kushiba. Ma shabi an nabi sallam thalathata ayamin mutatalia, hajawahi kushiba, bali alikuwa wakati mwingine akilala usiku na njaa mpaka akijikunja Mtume za sallam. Wa huwa khairu khalqillah, amepigwa na watu wa Taif, damu ikashuka mpaka chini ya miguu yake mpaka chini ya nyayo zake. Alifukuzwa Makka na watu wake, wakamuulia masahaba wake, na bado Mtume sallam asema wayujibuni alfa'al, ana tafa'ul, ana husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi leo waweza kumwona mtu aishi katika neema, Allah amemfungulia kila aina ya neema. Asubuhi akiamka yuwajua yuenda kula nini, si ati ajui. Leo mimi nitaka mayai leo na mkate hivi nitakula, alhamdulillah, wala. Leo mimi nitaka mpike sijui mboga, sijui uji, wala. Leo mimi nitaka kulai, alhamdulillah. Ghada aipigia mahesabu kuanzia asubuhi, mke wangu leo natamani hivi na hivi, anacho kile anachokitaka, wala. Hasha kadhalika. Na huyu huyu akiulizwa vipi hali yako, ah, mambo magumu sana, wana vitu vilivyopanda bei bwana. Awe muongo wewe, wewe hushukuru wewe? Kuna watu usiwaulize hali utajuta, usiwaulize salamu alaykum, wa alaykum salam, unataka nini? Basi nenda hivyo. Alikuwa anataka hiki na hiki, usimwambie vipi hali yako, watoto ah, wagonjwa hivi, natoka hospitali hivi, nakwenda hivi, eh, kuna nani? Wewe huangalii mazuri Allah alikufanyia yote. Na kweli waweza kuwa ni mgonjwa, si haramu kwa mtu kusema ni kwa mgonjwa, lakini kuna watu kila siku, si hata alikuwa mgonjwa kweli, hata kama hana pia atatafutwa kuumwa na kichwa, sio kuumwa na kidole, kisha anze kuzungumza ugumu wa maisha na mwongo. Na kuna watu wengine wafanyi biashara, biashara zao zaendelea vizuri kabisa, lakini mwenzake akimuuliza vipi kazi endelee, ah, mambo magumu. Afikirie yule mwenzake pia atafanya kama biashara yake. Yaani ili asikaribie hapa. Kuna watu wa aina mbalimbali. Lakini alfa'lu khair, mtu kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la khairi. Wa akhbara sallallahu alayhi wasallam anna at-tiyarata la taruddu musliman an qasdihi. Mtume sallam akatupa habari kwa hii tiyara haimrudishi muislamu kutokamana na kile anachokitaka. Muislamu ana moyo wa kisawasawa wa kumtegemea Allah, hateteleki bwana. Muislamu moyo wake una tauhid, liimanihi annahu la dharra wala nafi'a illa Allah, kwa kuwa ndani ya moyo wake ana imani kuwa hakuna anayedhuru wala hakuna anayenufaisha isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah peke yake ndiye akitaka madhara ya kufikia atakufikia, na akitaka manufaa ya kufikia yatakufikia. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Umma wote ukakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote, basi hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Na ikiwa umma mzima utakusanyika kukudhuru wewe, basi hawawezi kukudhuru wewe isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekiandika kitakupata katika madhara kitakupata. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Na kwingine akisema wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha. Allah akikutakia fadla na khairi, hakuna anayeweza kuizuia. Jua hilo, amini na kuwa na itikadi hiyo. Hakuna anayedhuru wala kunufaisha isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye mwenye uwezo. Wa innama taruddu almushrika alladhi ya'taqiduha, anayerudishwa nyuma na jambo la tiara ni mshirikina ambaye waliitakidi. Na kweli nakumbuka tukiwa wadogo sisi, tambo kidogo, zaidi ya miaka 20-25 huko, wadogo, majengo huko tukiishi kwetu, ilikuwa asubuhi tukitoka na panda tukipiga ndege, unajua maisha ya kimajengo. Siku moja tukaangusha ndege mmoja, alafu tuwaweka kwenye vijumba hivi vibanda hivi tuwaweka. Akaja mzee mmoja akamwona yule ndege, sisahau ile siku, akaruka, kunani mzee, huu ndege nuksi, huyu ndege nuksi kweli kweli. Sisi watoto wadogo, sisi tulimfungulia banda aende, hatujui, tukamfungulia banda, kimbia yule ndege. Lakini namna alivyofanya tahwili ya lile jambo, yani huyu mkorofi, huyu ndege, kule kwetu watu wakimuona sio wapatwa na hivi na vile. Hizi itikadi zipo, na mtu huyo huyo ajinasibisha na Uislamu, ni Muislamu, lakini ana itikadi, tena itikadi ya kikweli, kuwa yule ndege yule ukimuona tu basi ni mkorofi ndani ya nyumba, na kama wasafiri asema wavunja safari. Hivi hivi inavyozungumzwa hapa ndivyo wanavyofanya. Kwa huyu ndege ukimwona tu vunja safari yako. Watu waitakidi mambo kama haya, sallallahu alaihi wa afiatu wassalam. Na ndio itikadi wanazulishwa watoto pia, ili wakulie nazo itikadi kama hizi chafu, wal iyadhu billah. Wa Muislamu hatatizwi na vindege bwana, kindege kicha kutatiza. Sasa ikiwa umekipigia panda kikaanguka, chenyewe hakikuweza kujisaidia, ndio kitakudhuru wewe, na yeye madhara yamempata, hakuweza kuyazuia. Ni kama mtu aliyevaa hirizi, mshaona anaovaa hirizi, eti mtu avaa hirizi, ile ile hirizi imuhifadhi yeye kutokamana na madhara anayoyachelea sije yakampata, ama imuondolee madhara. Lakini ukiangalia hirizi ni kikaratasi huandikwa, kisha kikafungwa fungwa na vigozi na nini. Sasa hakikuweza kujizuia nafsi yake kutokamana na maji kisiharibike, maji maji na nini na jua, mpaka umfunga na kigozi, kitakuhifadhi wewe? Ikiwa chenyewe kimehifadhiwa na kigozi, kigozi tu cha mbuzi sijui nini, ah, kimefungwa, je, kile kihirizi kitaweza kukuhifadhi wewe? Mtu mzima wenda kununua uzi supermarket, kisha wavaa, kisha ati ule uzi ukuhifadhi wewe, akili hizi timamu? Lakini mtu atembea, mtu mzima, ukiangalia kidole cha gumba kafunga uzi mweusi, sio kafunga uzi mweupe, akitembea mkononi kafunga nyuzi humu, kunani baba, sema hii amzuia uzio supermarket, utakuzuia wewe kupatwa na madhara. Sallallahu alaihi wasallam. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة وهو هذا الدعاء المتضمن تعلق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر والتبري من الحول والقوة إلا بالله. كيشم توم صلى الله عليه وسلم أكتونغوزا كتك داوة ambayo huzuia mtu kutokamana na itikadi hii ya tiyara, nao ni dua. Dua yenyewe ukiitizama ndani yake muna kufunganisha moyo na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika kuvuta manufaa na kuzuia madhara na kujitenga na kujiweka mbali kabisa na uwezo wa aina yoyote isipokuwa uwezo wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alhadithi lilbab anna fihi ibtalu anna fihi ibtala tiyarati wa bayana ma tudfa'u bihi. Munasaba wa hadithi katika mlango huu ni kuwa ndani ya hadithi hii kuna kubatilisha at-tiyara na kubainisha kile ambacho kitakuzuia wewe kutokamana na itikadi kama hii. Wastithna al-fa'li minha, na ikawekwa mbali al-fa'l, kuona husn adh-dhanni na Allah, hiyo yajuzu, haikukatazwa. ما يستفاد من الحديث أولا إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به من الدعاء والذكر. كبطريشا الطيرة نكبينيشا كلي أمباتو هسيدية كمزوية مسلام كتكمان نيتكاده كتك دعاء نذكر علي فنديشا متوم صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يضر. كلا أماته وكت مجنين هو ينجي أن يموي ومسلم وكت كهي طيرة هكذور. ولكن ابن آدم سينجي وإذا كينجي كتكمي. بل يذهبه الله بالتوكل. الله أتمون ليا كويكم تجميع الله سبحانه وتعالى. Enda mbele kafanya jambo lako, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, endelea na shughuli zako. Amekuja ndege fulani, labda ukaingiwa na kitu katika moyo wako, endelea na shughuli zako na mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan anna alfa'la min at-tiyarati wa huwa khayruha. Alfa'l ni katika tiyara, lakini ni bora zaidi, أو تويزا كسيما نبورا بل أحسن من الطيرة الفأل. بورا كلكم تكيد تكاد مبوف كما هي أو أتكون ظنا زورنا الله سبحانه وتعالى. رابعا وجوب التوكل على الله والتبري من الحول والقوة إلا بالله. وجيب وكم تجميع الله سبحانه وتعالى na kujiweka mbali na uwezo wowote ule wa kubadilisha hali kwenda katika hali nyingine, wala nguvu zozote zile za kufanya hivyo isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo muislamu anavyoishi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fala takilni ila nafsi tarfata 'ayn katika adhkar sabah wal masa, wa muomba Allah asikuegemeze wewe juu ya nafsi yako hata kwa muda wa upepesi wa macho, bimaana mambo yote yako ayasimamie yeye, kwa sababu muumini yajua kuwa lau kama Allah atamwacha asimsimamie mambo yake, basi ataangamia hata ikiwa ni muda mchache kiasi gani. Mu'min aitakidi hivyo, kuwa lau kama Allah atamwacha asimsimamie mambo yake, basi itakuwa ni sababu ya yeye kuangamia. Kwa hivyo amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allahul musta'an. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.